Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Morgenmadsprodukter blomstrede sommerkjoler og inflationstal fra Tyskland. Det er altså nogle af fokuspunkterne denne onsdag her i Finans, hvor General Mills og Hennes og Mauritz har regnskaber klar. Det sidstnævnte, det runder vi altså her i Millionærklubben i løbet af denne time, hvor det også skal handle om medicinalaktier. Vi har aktieanalytiker Frank Hørning Andersen med på en telefon og med 10 minutters tid til en snak om lige præcis dem. Ellers er det dig, Michael Friis Jørgensen, der underholder os indtil da. Hvad sker der derude i børsverdenen? Jamen altså, der sker jo det, at USA faldt jo rigtig kraftigt i går på de her forbrugertillidstal. Og der var vi lukket, da det begyndte, ikke? Så nu skal vi lige have kastet lidt op på det. Så europæiske marked er cirka 1% nede. Det samme er danske. Der er nogle få, der trækker sig i grøn. Bavaria Nordic, som vi kommer til at snakke om senere i dag, formoder jeg, at der er nogle meldinger fra USA om, at nu breder de vaccinationen af de her æbekoppevacciner ud til en bredere gruppe. Altså, du ved, WHO vil ikke gøre det til en epidemi, og sikkert af gode grunde, men forlydningerne er, at der bliver flere og flere smittede, du ved, og man kan ikke rigtig stoppe det, så du ved, så det er jo at brede det ud, og er der andre lande, der skal gøre det, så det tager man selvfølgelig lidt imod, men ellers så er der sådan lidt pres på generelle aktiemarkederne, og igen i USA. Nu har vi lige tænkt af tesen sidste uge. Bad news is good news for aktiemarkedet. Ikke? Jo dårligere væksten er, jo mindre vi mere kommer inflationen ned. Men det holdt jo så ikke helt i går med de her forbrugertillidstal. Så vi står jo med nogle sindssyge skizofrene markeder lige nu. Bad news er bad news. Bad news er bad news i dag. I morgen må vi se det, men det er jo de her skizofreni, altså det her med, at markedet kan simpelthen ikke bestemme sig, fordi lige nu, alle nøgletallene, som du kigger på i øjeblikket, er gode. Alle dem, der siger noget omkring fremtiden, er helt nede i kulkælderen. Så hvordan forbinder du de to ting, og hvilke er rigtige? Det er simpelthen det her marked, dag efter dag prøver at stemme i den vægtskål og den anden vægtskål. Sidste uge faldt olien. Inflationsforventningerne, de langsigtede, kom lidt ned. Fint, vi kunne strømme ind i aktien. Nu er olien begyndt at stige igen. Vi får et enkelt dårligt nøgletal, man strømmer ud af. Men det er det her store problem. Nuværende ser fint ud. Det, vi prøver at kigge ind i fremtiden, det ser rigtig, rigtig sort ud. Hvordan forbinder man de to ting? Du nævnte også her, jamen Søren Skov er jo egentlig ude at sige det samme i børsen i dag. Han ser ingenting i sin tal, men han ved det ikke. Og det er jo noget af den her regnskabssæson, som vi også går ind i. Fine tal, men hvad kommer selskaberne til at melde? Som jeg siger, CEOs, de læser også aviser. Der er en gratis en for dem. Verden ser skidt ud. Skal jeg ikke bare flytte min bar ned, altså flytte overliggeren ned for at være... hvad jeg skal melde derude, ikke? Vi så den første reaktion på den Nike-regnskab, som jeg synes var rigtig godt. Lidt mudret i fremtiden, men jo faktisk sådan, at jeg vil sige, de ser da egentlig ud til at have nogenlunde fat i forbrugeren 6% ned i går. Ja. Så har vi hende som Aarhus i dag, som vi kommer lidt ind på. Ja. Michael, jeg vil bare lige runde netop Søren Skov, altså, som taler i børsen i dag om de her forbrugertillidstal blandt andet, som kommer ud. Han siger, at man skal altså passe på med at lægge for meget i den slags tal, og han kan ikke se, at der er noget, der tyder på økonomisk krise, og det er altså præcis den samme sang, som du synger her til morgen. Ja, eller du ved, det er de her fremtidige forventningsnøgletal, de behøver ikke nødvendigvis altid at blive den verden, som vi realiserer, som han siger. Altså, han er ude at sige, at der er en krig på europæisk jord. Hvordan skulle den europæiske forbruger ikke være nervøs for fremtiden? Ikke? Men man ser jo så også i nogle af tallene, og vi ser jo i de her lagerproblematikker, som man begynder at diskutere derude, en helt usædvanlig situation, som du også nævnte her til morgen, at der er store amerikanske kæder, når du kommer og afleverer varen, så får du penge. De vil ikke have varen, fordi de gider ikke lægge den på lager, fordi de kan ikke sælge den. Det er jo helt grotesk. Det er grotesk, altså du ved. Men det er jo noget af det her med, at forbruget virkelig måske i realiteten er stoppet op, altså sådan relativt meget. Vi ser det bare ikke helt i nogen tal endnu. Så jeg tror Søren Skov er ude og prøver at understrege, at verden behøver ikke at blive som de her fremtidige forventningsnøgletal, de er. Han kan ikke se det endnu. Mm. Men det bliver jo spændende at se, hvordan guider han så, når han kommer med regnskab, ikke? Altså, du ved, ligger han så også i baren af, at det er usikkerhed, ikke? Og det er jo det, vi står nu. Vi har jo fået den her reaktion på, at Jamen, Fed er nok egentlig blevet aggressiv nok. Du ved, vi er nok de her inflationsforventninger og alle de problematikker har vi nok fået sådan, på en eller anden måde indregnet i renterne, og dermed også i, hvad skal vi betale for en indtjeningskrone i aktiemarkedet. Det næste, det står så på indtjening. Kommer den til at knække, når vi nu går ind i den her regnskabssæson? Hvordan kommer investorerne til at reagere på gode regnskaber, som helt sikkert kommer? Virksomhederne er okay til at overvælde. Der har været okay økonomisk vækst. Hvordan kommer de til at binde det sammen med fremtiden i deres forventninger? Hvordan kommer investorerne til at reagere på det? Og derfor var jeg jo lidt bekymret, da jeg så det der Nike-regnskab, som jeg måske ikke helt forstår, skulle sendes ned. Og du ved, H&M her til morgen, hvis vi ligesom lige skal runde den godt regnskab, vi har jo fået at vide, at de har omsat godt. Alle fokus var jo, altså alles øjne rettet mod bruttomarginen og indtjeningsevnen. Og den er rigtig god. Og så står jeg her og kigger lidt, hvad gør aktien så her i dag? Altså, den stiger der i et rødt meget, men den stiger ikke voldsomt. Så du ved, stort set ingen belønning for, at vi har fundet et selskab, der har været rigtig god til at overvælte priserne på deres kunder. Altså, du men ikke er det 4-5% det op? Der vi er, Michael, at hvis selskaberne de leverer sådan set gode og flotte regnskaber, så tør markedet ikke helt at prise dem op. Hvorimod, hvis der bare er den lille bitte smule hår i suppen, som Lars Persson nok ville have sagt, så, altså, så får de et ordentligt hug på børsen. Og så får analytikerne jo muligheden for at tage de her, revidere deres estimater måske nedad, fordi at du ved, at det er den måde, som investorerne tolker på, så kan vi jo også tolke det så. Og derfor bliver det enormt spændende, når den her regnskabssæson kommer i gang, fordi det er her, at du kan sige, vi kan måske godt prøve at stage det her, som vi kalder et bear market rally. Altså, du ved, prøve at købe os ind, på trods af, at det ser lidt sort ud i fremtiden. Vi ved jo ikke helt, hvor vi skal hen af, men du ved, det kan... Der, hvor det kan løbe til, det er, når den amerikanske regnskabssæson går i gang. Ikke? Fordi lige efter, der venter jo så centralbanker og så videre. Men det bliver kildesælen. Hvad kommer selskaberne til at melde til fremtiden? Altså, bruger de den her mulighed for at flytte barnet ned? Fordi det er det, som jeg siger lidt. Altså, verden derude er ond. Jeg sænker mine forventninger kraftigt ned. Jeg får nogle slag i aktiemarkedet, men det er jo ikke mig som CEO. Det er jo ikke min skyld. Det er verden. Mm. Altså, hvis du forstår, hvad jeg mener. Står man den måde derimod og lover, det bliver pissegodt. Jeg kan ikke se noget, så man guider kraftigt ind i Q3. Man så misser, så er det din skyld. Og det er derfor, at investorerne er så skizofren, for man ved i realiteten ikke, selvom vi ved nogenlunde, det går nogenlunde. Vi ved ikke, hvordan det kommer til at gå, hvis vi kigger en lille bitte smule fremad, og vi ved ikke, hvordan selskaberne kommer til at reagere på den her usikkerhed. Kommer de til at sende den her næste bølge af nedjusteringer af de her estimater ind i markedet? Jeg kan godt frygte lidt, fordi skulle jeg se på, sad jeg selv som CEO, så vil jeg lige nu sidde og overveje, ved du hvad, det er ikke min skyld lige nu. Alle gør det. Det er verden derude, der er ond, og vi ved jo ikke, hvordan verden ser ud, så hvorfor ikke virkelig sænke forventningerne, tage slagene der og så overraske positivt, men i det øjeblik, at i den regnsæson, hvis alle begynder at bruge det er en frygt, jeg godt kunne have, og det er jo som fundamental analytiker svært, fordi det burde nok egentlig ikke ske, hvis virksomhederne ikke ser noget endnu, hvorfor så ikke fastholde deres syn på verden derude, men jeg kan også godt se den psykologiske måde. Ja, men det er altid svært at være analytiker, Michael Friis Jørgensen, og ikke desto mindre, så er det altså det år, du har liggende på dine skuldre, og også det år, som du må bære, når nu jeg spørger dig, hvor er bunden så henne? Jamen altså, du ved, jeg behøver ikke engang være analytiker, jeg behøver bare at læse en masse artikler fra alle de her store strateger, ikke? Altså, de lægger den her bund nede i S&P 500 på mellem 3300 til 3400, ikke? De siger, det er altså ret sandsynligt, vi kommer derned, ikke? Fordi vi skal have indpriset de her lavere forventninger til virksomhedens indtjening, og multiplen er nogenlunde sådan, den er, når man så ganger de to ting sammen, så lander man dernede omkring, og så vil folk sige, ja, hvis det er ikke amerikansk aktie, hvad rager det mig? Men altså, S&P 500, som mange laver de her beregninger på, er jo bare ledende for, skal vi sive, om vi skal sive lidt mindre eller lidt mere, men altså, hvis den siver, og skal dernede, så siver resten af verden jo ikke, og derfor er der mange, der sidder og kigger på de her ting. Og det er jo simpelthen, hvis vi skal indregne en recession med en meget, meget, meget, meget stor sandsynlighed, en sandsynligvis ikke særlig dyb recession. Og hvorfor den ikke særlig dyb, det er jo fordi, at den kan sandsynligvis ikke blive strukturel eller langvarig, fordi forbrugerne har ikke en gældsbyrde. Bankerne, stresstesten i fredags, var virkelig et vigtigt signal, ikke? Ja, amerikanske banker. Ja, de er sindssygt stærke regnskaber, ikke? Så du ved, bankerne kan lynhurtigt komme igennem en recession og igen begynde at økonomien. Og virksomhederne har ikke en særlig høj gældsandel. Det kan du jo se på, at kreditmarkederne, du ved, high yield, altså de her kreditmarkeder, altså du ved, de er stadigvæk relativt stabile, på trods af, at vi var inde i recession. Så alle, altså der er kun en gældsbyrde en sted, det er over i den offentlige sektor, og det har aldrig været et problem, altså før det bliver et Japan-problem. Så vi bør være rimelig hurtige igennem, så en relativt hurtig, lav recession, Jamen, hvis du skal indregne de her ting, ikke, så er det derfor, du siger 3300-3400. Det bliver den ultimative bund. Altså, så kan du ligge og svinge lidt rundt omkring den, altså, og blive lidt mere negativ. Men der er jo desværre også lidt derned endnu. Mm. Men Michael, det jeg hører dig sige, det er jo sådan set også, at investorerne er simpelthen for bange i forhold til, hvordan verden egentlig ser ud. Jamen altså, hvis vi er enige om, at bunden er en 6-8-10% væk, og vi er enige om, at den bliver relativt lav, hvis vi så er enige om, at når vi så står midt i den, at hvis den kommer, det er vi jo ikke sikre på, men du ved, vi er relativt sikre på, at den kommer med de her forventningsnøgletal. Jamen det er jo allerede der, at så begynder estimaterne stadigvæk at falde, men vi begynder at øge prisen, fordi ved du hvad, de kommer jo om kort tid, der begynder indtjeningen igen at stige, altså du ved, når recessionen ikke bliver lang eller et eller andet, ikke? Altså du ved, og det var derfor, jeg har joket lidt, hvis vi nu er så heldige at stå midt i recessionen, uden at have opdaget det, så var det her jo bunden for aktiemarkedet, fordi så er det jo, vi er begyndt at købe, altså det kan godt være, at du ved, virksomhederne melder om lavere indtjeningsforventninger og så videre, men vi ved jo, at det er her bunden, at er, ikke? Altså, du ved, så det er jo det her med, at hvis vi ikke var så frygtsomme, så tænkte vi jo 2 år frem og begyndte at købe nu. Altså, du ved, what's the problem? Gør du det, Michael? Nej. Ja, eller ja, en lille bitte smule, men virkelig langsomt ind. Altså sådan et eller andet med, før vi er dernede, så putter jeg ikke mere end 10% ind af det her stående kontanter. Og det er først dernede, jeg vil begynde at putte rigtig penge ind og lavere ned det der. Altså, der vil jeg købe den der langsigtet. Også selvom recessionen ikke står der, selvom markedet stadigvæk er negativt. Altså, men det er det her, fordi at jeg hader at være konsensus. Og der er virkelig ikke nogen, der står ikke og siger det her, som jeg skal, hvis du læser alle store banker strateger. Men jeg er bare bange for, at for en gang skyld, så er konsensus det rigtige at spille. Så man skal holde krudtet tørt måske en lille bitte smule endnu, men altså det var ikke længe, hvis man lytter til dig, Michael, før, end at det er tid til at købe op i aktiemarkedet endnu. Ja, jeg ved godt, du står og ryster på hovedet. Nå, jamen, du er ingen altså, ved, hvad der sker, men man er nødt til at tage en holdning til det. Ja, det har du sådan set også. Og det er det, jeg har taget min egen personlige hold. Hvad er faren her? Jamen, jeg står jo med nogle kontanter på sidelinjen, hvis det her det var recession, hvis det her det var, vi står midt i recessionen, nu begynder vi at købe på fremtiden allerede. Altså, du ved, det kan også ske. Altså, du ved, jeg tror bare ikke, sandsynligheden er særlig stor den her gang for det, der sker. For jeg tror, at recessionen ligger sådan 6 måneder forud, og det er simpelthen for tidligt at begynde at købe ind på den her. Du ved, jeg køber selvfølgelig lidt ind i nogle af de her prøver at ramme nogle af de her bear markets rally med de her 10% altså af min kontantbeholdning, jeg smider ind. Altså, du ved, og når jeg siger min kontantbeholdning, altså, så ligger jeg jo stadigvæk med, altså, det er jo ingenting, altså, jeg ligger, eller... Der er ikke ret meget af min, at jeg lægger kontant i dit aktieportefølje. Du er stinkende rig, vi ved nej, det alle sammen. Men der er ikke ret meget, der lægger kontant, fordi at du ved, at jeg ved, den her holdning er jo så farlig, du ved, lige pludselig. Når du alligevel er 2/3 af vejen, lad os bare kalde det, hvis de her scenarier sådan bare nogenlunde holder stik, så er det jo meget, meget farligt at begynde at sælge ud på nogle andre tidspunkt. Michael, man er nødt til at have hånden på kogepladen, og nogle gange det, så går det op for en, at det gør ondt, men sådan må det være. Ja. Det her, det er Millionærklubben fra Euroinvestor, så fik vi altså lige Michael Friis Jørgensens bud på, hvor stemning er i markedet lige her og nu. Om lidt, så skal vi tale om farmaaktier med Frank Hørning Andersen. Og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål enten til Michael eller Frank, så skriver du bare ind til mig. Nummeret er 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. De lange altså varer over hylderne, både i op- og nedgangstider, medicinalselskaberne altså, men det er selvfølgelig ikke ens betydende med, at de er værd at investere i. Vi tjekker nogle af dem her i løbet af i dag, og det gør vi altså sammen med dig, Frank Hørning Andersen. Godmorgen og velkommen til Millionærklubben. Godmorgen og tak. Aktieanalytiker med mere end 15 års erfaring med lige præcis pharma- og biotech-sektoren. Frank, hvorfor blev det egentlig der, at du landede med dit fokus? Ja, men det var sådan set lidt et tilfælde, da jeg i tidernes morgen satte mig i stolen ved Jyske Bank. Det var der, de manglede en, så det blev sådan set mit gebet at lære det, og så voksede jeg jo med man kan sige, med det område, som så også blev en meget naturlig interesse for mig gennem de mange år, jeg har siddet og kigget på det her. Og interessen er altså holdt ved, som vi kan høre. Frank, lad os prøve at hoppe ned i den pose der med farmaaktier. Hvilke aktier synes du, der er særlig interessante derude lige nu, hvis du skal plukke nogle af dem? Ja, men altså, det er jo klart, at man kan jo næsten ikke nævne farma, hvis man skal kigge med danske briller, uden at nævne Novo Nordisk, som jeg jo stadigvæk ser som værende et superspændende selskab. Altså, de har jo været det der ligesom er drivkraften i øjeblikket for Novo Nordisk, det er jo hele fedmemarkedet, hvor de har deres produkt, som de netop fik godkendt VigoWire på, som er det nyeste fedmemiddel, de rammer ind i markedet på. Og det er sådan, man, det der ligesom gør, at jeg synes, at fedmemarkedet er interessant, også for Novo Nordisk, det er jo en holdning, der også deltager af andre markedsdeltager, det er jo, man kan sige, fedmemarkedet er jo, hvis man kigger fedme op mod diabetes, jamen så er det jo et marked, der er måske 40-45% større end diabetesmarkedet. Men udfordringen ligger på, at modsat diabetesmarkedet, så er der mange i fedmemarkedet, der egentlig ikke bliver behandlet. Det er cirka 2% af dem, der ligger i fedmemarkedet, der pt. Er i medicinsk behandling. Og der ligger jo en kolossal potentiale for de her produkter, der nu rammer fedmemarkedet. Også fordi man fra de amerikanske sundhedsmyndigheders side og sundhedsmyndighederne generelt er begyndt at betragte fedme faktisk som en sygdom. Og det er noget andet end bare det, vi kiggede ind til for en 5-10 år siden. Så det er jo egentlig et rigtig, rigtig interessant marked, og hvor man jo også med sit WeGoWire har guidet på alene en omsætning på 25 milliarder i 2025, og jeg ved, at markedet ligger endnu højere. Mm. Så det, der sådan lidt har været udfordringen på Novo, det er, at de har været ramt af nogle produktionsproblemer, og de tænker, og har man styr på de her, helt styr på de her produktionsproblemer, det er, jamen, så kommer det her altså også til at virkelig gå derudad, også på den korte bane. Men hvor er vi for at få styr på de problemer, Frank? Altså, hvad er udmeldingerne egentlig? Ja, men altså man kan sige, at man har jo fra Novos side af, altså der har man jo fået styr på noget af det, ikke? Altså det er klart, at det der måske også er kommet lidt bag på Novo, det var hvor meget der egentlig blev efterspurgt af det her, og det er måske også det, der har vejet ind til i hvert fald til nogle af problemerne, altså forsyningsproblemerne, at man rent faktisk fik en større efterspørgsel efter de her fedmemidler, end egentlig man har regnet med. Jeg vil tro, at når vi kommer ind i de næste finansår, det her, så skulle vi gerne være over det her, så skulle vi gerne se, at WeGoWire også begynder for alvor at trække fra. Så det er min klare forventning. Ja, det lyder som, at Novo allerede altså har godt fat i det marked, Frank, men altså, når der er sådan nogle store markeder, som på en eller anden måde lige pludselig sådan eksploderer, så er der jo selvfølgelig mange spillere om lige præcis det. Altså, jeg tænker, der må være mange andre, der sidder og prøver at få fingrene i lige præcis det marked. Hvordan er konkurrencesituationen på det felt? Jamen altså, konkurrencesituationen er jo den, at vi jo her på diabeteskonferencen tidligere på måneden så også, at Eli Lilly var ude og med deres produkt, som også er et GLP-1-produkt, og som har vist nogle faktisk lidt bedre vægttab end Novo Nordisk. Novo har i gennemsnit vist et vægttab på 17-18%, og jeg mener, at man på Eli Lilly lå omkring de 20%, så det er lidt bedre vægttab. Men det betyder sådan set ikke så meget, fordi som jeg sagde indledningsvis, så er det her et marked, hvor kun 2% af de godt og vel 650 millioner, der har fedme, kun 2% modtager medicinsk behandling. Så det er jo et marked, der skal opdyrkes. Og når et marked skal opdyrkes, så er det sådan set, at det er positivt, at der faktisk er flere aktører, der bidrager til den markedsudvikling. Og det, at man så har Eli Lilly, som er en stor aktør, og man har Novo. Det betyder faktisk, at man måske i fællesskab kan bygge den lagkage endnu større, end Novo ville kunne have gjort alene. Og så er det klart, så skal man selvfølgelig dele markedet med en anden aktør. Men for nærværende, der er det altså positivt, at der kommer flere til, og der byder flere til bolden, for at vi kommer til at se markedet udvikle sig. Det er svært at være meget negativ på Novo Nordisk som investor. Det er altså en aktie, der har gjort det rigtig godt, og det kan godt være, at man skal betale 770 kroner for en aktie i dag. Det er måske også lidt til den høje side. Vi har altså været op omkring over 800 inden for de sidste 52 uger, Frank. Hvor skal den her aktie egentlig hen? Jamen, den er, altså, jeg vil jo blive overrasket, hvis de her forsyningsproblemer, vi kan få dem lagt bag sig, og man kan fortsat se en stærk udvikling i fedmedivisionen og blive ved med at performe godt på Ozempic, som man jo egentlig har vist nogle rigtig gode takter på, så vil jeg da blive overrasket over, hvis vi ikke inden for en ganske kort årrække vil ramme omkring 1000 på Novo Nordisk. Det må man sige. Så er der altså lidt upside nu. Michael Friis Jørgensen, 1000 på Novo Nordisk. Altså, jeg ved godt, I alle sammen er meget begejstret for den her aktie, og Per Hansen, som også altid plejer at sige, ingen ved siden af, og ingen over Novo Nordisk. Hvad mener du om et kursmål på 1000, som Frank Hansen lige frisk her slynger på banen? Om altså, så længe vi lægger den der en overrække ind, ikke, så er vi altid dækket. Jamen det er, men altså, det tror jeg, fordi at Novo har, sådan, som jeg ser det, sådan to små problemer her på den korte bane. Schumer og du ved, præsidentiel i USA prøver endnu en gang at skubbe ind de her insulin, altså du ved, det her negative stemning, der kan skabes omkring det her. Sandsynligvis ikke den store effekt faktisk på Novus sådan resultater, men du ved, nyhedsstrømmen kunne godt være, at den snart brager åben, at nu prøver amerikanerne igen at bruge insulin, fordi der er så mange amerikanere, som den her spydspids ind for at gøre noget på deres sundhedsreformer osv. Og så prissætning, sådan lige lidt til den dyre side her på den korte bane. Men til gengæld så er jeg også helt overbevist som alle andre om, at de er nu inde på den her bane med 10 eller plus 10% indtjeningsvækst. Og så på et eller andet tidspunkt, jamen, så er man jo ikke dyr længere, og på et eller andet tidspunkt, når man leverer 10% indtjeningsvækst, så begynder man jo også at stige fra ikke at være dyr længere. Så ja, jeg har også svært ved at finde noget, der er ved siden af det her. Og så er det jo en enorm kvalitetsaktie. Du ved, den har en enorm høj vækst indlejret i sig, han har en enorm stærk balance, kan agere, som også er vigtig i de her markeder. Og derfor kan man ligesom sige, at prissætningen på den her type af aktiver, hvis jeg får ret i mit scenarie, det er der langt fra, kommer jo til at skal være høj, fordi den type af aktiver bliver jo det, som alle vil prøve at jagte eller lægge sig over i en periode hen imod en økonomisk faldende vækst, en frygt for recession. Så de aktive typer, de kan også få en rigtig høj prissætning på den korte bane. Ikke fordi vi sådan kan godt gøre det fundamentalt set, men fordi de aktiver er så få, og det er alle ved over at ligge i dem. Mm. Frank Hørning, det her prisreguleringsspøgelse, som jeg altså er i USA, hvor stor en risiko er det for Novo Nordisk aktien? Jo, men det er klart, at der ligger selvfølgelig noget element ind i insulinområdet. Nu giver man jo i forvejen rigtig store rabatter allerede i USA på insulindelen, men det er jo klart, at vi kigger jo altid ind til, når der kommer prisreguleringer, og det rammer ind i forretningen og kigger på, hvordan kan det så påvirke? Og der vil der selvfølgelig være et element ind på insulindelen. Men jeg ser jo hele GLP-1-delen, som ikke er insulin, men GLP-1-delen, som er både produkter, man bruger i behandling af diabetes og i fedmemarkedet, som er den primære vækstdriver for Novo Nordisk. Og der ser jeg altså ikke prisreduktioner, sådan, der trækker op med mørke skyer sådan i den nærmeste horisont, så jeg føler mig altså alligevel sådan rimelig konfident på, at det her, det trods alt går den rigtige vej. Og så skal man jo have et andet element med i det også. Det er, når man kigger på US-dollar-kursen, så kan man jo se, at den er torten deroppe af, og et stærkt spil på en stærk dollarkurs, det er jo også Novo Nordisk, fordi en meget, meget stor over halvdelen af indtjeningen kommer jo er i dollarrelateret, så man kan også sige, at der ligger også et element i, at når dollaren er stærk, jamen så vil der selvfølgelig også være den pris, som de afregner i danske kroner, den vil selvfølgelig også lige som følge af, at dollaren stiger. Så det element ligger der også. Men man skal selvfølgelig have for øje at kigge på, hvad er det for nogle tendenser, der kommer ud af Washington? Er der noget, der kommer til at fundamentalt set ændre markedet på prissætningen på insulin, der kan gøres sådan ryst på hånden? For nærværende er det ikke noget, jeg sådan ser som en helt stor risiko. Mm. Og så en anden sjov historie, som muligvis nok er i PDT-afdelingen, men lad mig lige køre den forbi dig alligevel, Frank, fordi det er jo altså ikke så mange dage siden, at jeg kunne læse i Berlingske, at der er altså også mennesker nu, som begynder selv at betale sig til at komme i forbindelse med de her fedmeprodukter, altså at man sådan helt privat går ind, og så får man noget rådgivning. Det kan man få på nettet, så vidt jeg forstår. Og så kan man altså tabe sig ved at få fat i Wegovy, eller hvad det nu hedder, de der slags produkter, som får en til at tabe sig. Er det et marked, som på en eller anden måde også er ved at ændre sig i den retning, altså forbrugerne ligesom selv skal ind og betale for det? Jeg tror et eller andet sted, der altid har været sådan et over-the-counter-marked for mange fedmemidler, som sådan har været brugt on and off til at få has med overvægt og det, men jeg ser sådan helt klart den her mere systematiske tilgang, som både Eli Lilly og Novo Nordisk tilbyder i form af de produkter, de har, at, hvor man egentlig har nogle dokumenterede effekter, og hvor man egentlig rent faktisk via de vægttab, det der er dokumenteret, kan gå ind og gøre noget fundamentalt ved det, mere end man måske kan gøre med mange af de her, som jeg tillader mig at kalde lidt over-the-counter produkter, som måske er mere dubiøse i forhold til reel effekt. Nielsen skriver lige ind her på sms'en, at fedmemiddel fra Nova ikke blev frigivet til det danske marked. Hvorfor ikke, og hvornår forventes det at blive frigivet? Er det ikke det? Det der er det vigtige for Novos fedmemiddel, det er selvfølgelig altid det amerikanske marked, fordi det er det største marked. Jeg må indrømme, jeg er ikke helt præsent på, om det er frigivet på det danske marked, men det vil jo altid være sådan, at et middel skal jo godkendes, det skal godkendes i USA, og så skal det godkendes, når det skal på det europæiske marked, så bliver det godkendt i EMEA, og det vil sige de europæiske sundhedsmyndigheder, og så vil det den vej kunne finde vej til det danske marked. Så det vil jeg, hvis det er korrekt, hvad Niels siger, det har jeg ingen grund til at mistro, så vil det helt sikkert komme. Okay, jamen, det var bare fordi, jeg lænede mig lidt op af den der berlingske historie, hvor man jo i hvert fald kunne købe sig til at få det ud. Men det er jo det ulovlige marked. Det er jo læger, der gør det. Dem, jeg har hørt omkring, det er faktisk GLP-1'eren Ozempic, de udskriver i sprøjte. Det er ikke Vigøj, fordi det er på det danske marked. Men i realiteten er det jo noget, Novo gerne vil stoppe, fordi det ødelægger jo deres seriøsitet omkring det. Ikke? Altså, du kan jo mangle kun at tabe 10 kilo, og så kan du gå ned til din læge sikkert. Sikkert, hvis du bor i Nordsjælland, er det nemmere. At få. Nå, nu kommer der lige nogle fordomme frem der. Nej, men du ved, nej, men lad os bare, altså, og det er jo noget, nu absolut skal prøve at få hen. Så jeg tror faktisk, han har ret, fordi jeg har også hørt, at man kan få udskrevet en GLP-1'er. Hvis man lige skal være lidt skarp til sommeren, ja, ikke? Ja, jeg altså, tvivler på, at det er decideret ulovligt. Jeg tror faktisk, at de gør, hvad de må. Men anyways, lad den ligge. Og, det er jo, hvis du ikke udskriver, du ved, fedmemiddel Wegoy, men du udskriver GLP-1'en, prædiabetes, jamen... Nå. Der er ingen af os, der ved det rigtigt, kan høre, så vi står bare til de her gætter. Lad os sikker på, at det ikke er godkendt i Danmark. Så er der Leif fra Kerteminde, som også lige har et spørgsmål om Novo. Ligger der ikke en større risiko i Novo, når nu vi begynder at se dollaren falde? Og det gør vi vel sådan set på et eller andet tidspunkt. Frank, hvad siger du til det? Jo, altså der ligger altid et dollarspil. Der ligger jo den underliggende forretning, som jeg ser som værende kernesund, og som jeg tror kommer til at buller derudad. Så det er jo den væsentligste årsag til, at jeg er positiv på Novo og tror, at den skal køre frem. Det med, at vi ser en dollarstyrkelse, det er jo så et ekstra element i motoren. Så en dollarstyrkelse, det vil også være positiv på Novo Nordisk-casen. Og så er det rigtigt, at i det fald, at vi kommer til at se dollaren svækket, jamen så vil indtjeningen i danske kroner også falde. Men lige nu, der ser det ud til, at den amerikanske centralbank ikke er færdig med at lave sin renteforhøjelser. Og en stadig større stigende rente i USA, det vil jo alt andet lige også blive ved med at bidrage positivt til dollarkursen, til en stigning i dollarkursen. Så det er jo svært for os at gætte på, hvornår at vi kommer til at se en vending i dollaren. Altså dollaren har jo vildt en vej for omkring de her cirka 6 kroner, og så nu op til lidt over 7 kroner. Det er svært at vide, om skal vi op og se den ramme $1 by one euro. Det er der nogen, der mener, og der er andre, der siger, at den skal endnu højere op. Og der er selvfølgelig også aktører i markedet, der siger, jamen på et eller andet tidspunkt, så vil vi se en svækkelse. Og det vil jo altid være sådan, når man kigger med nogle briller, at der vil være perioder, hvor du har medvind fra en stigende dollar, og du vil få lidt modvind. Men det, der er det aller vigtigste, det er jo, hvordan det ligger i den underliggende forretning. Og den kan man jo sige, den er kernesund, for der var ingen af os, der ville købe ind Novo Nordisk, hvis vi vidste, at det her fedme, det havde toppet, og der var masser af risikoparametre derude, og vi vidste, at sundhedsreformer ville smadre markedet for insulinpriserne. Så var vi jo ligeglade med, om dollaren skulle i 8, for så var det ikke Novo, vi købte af den årsag. Godt, så vidt altså Novo Nordisk, den kan vi godt lide, hvis konklusionen hele vejen rundt. Lad os hoppe videre til en anden aktie, som jeg ved, du holder øje med, Frank. Ja, men altså, jeg kigger jo også lidt på Bavarian Nordic, som jo, man kan sige, er et biotech-selskab, og vi ved jo godt, at biotech-selskaberne, de har haft det umådeligt svært i det her marked. Det er jo sådan, at når man kigger ind til biotech, selskaber, så er det typisk, så er aktiekursen jo typisk performer på et nyhedsdrevet, altså på hvor mange nyheder, der kommer fra selskabet, hvor nyheder, det er typisk ens betydning med, at aktiekursen rykker sig. Men vi ved jo også, at de her stigende renter, stigende inflation, risiko for recession, det har været lidt gift for det her marked, derfor har vi set mange af dem køre ned. Men vi har alligevel set en Bavarian Nordic, der har fået lidt, man kan så sige, små vinger her efter, at monkeypox blev en realitet. Ellers har aktien jo haft det umådeligt svært. Men vi har set monkeypox sådan ligesom være et vendepunkt for Bavarian Nordic. Og det synes jeg jo er super, super spændende. Vi har set Bavarian Nordic være ude og lave 4 opjusteringer i indeværende år, og jeg tænker, at den femte, den er nok også lige på trapperne med den effekt, det kommer. Så man kan sige, at der er et godt momentum der på monkeypox. Og så har vi jo det, der sådan ligesom ligger, og som jeg synes er også ekstremt interessant i Bavarian Nordic-casen, det er jo hele den her RSV-vaccine, som de er i fase 3 med. Der har vi jo begyndt at se, at der også er nogle andre aktører, blandt andet GlaxoSmithKline, som har været ude med nogle gode resultater, og vi venter Pfizer's fase 3-resultater her i Q4. Og hvis det også er positiv data, så vil det faktisk, hvor utroligt det end kan lyde, have en positiv spillover på Bavarian Nordic til at starte med, fordi det her, det er jo sådan ligesom et vote of confidence på, at det der med at lave en RSV-vaccine, det er faktisk noget, der virker. Og det er jo det, vi ligesom kommer til at se, når vi ser de her data. Så det er det, der er det positive element i det. Og det vil også gøre, at man kan tillade sig at bygge lidt mere confidence ind i Bavarian Nordics RSV-vaccine. Og så er det jo klart, jeg tror, vi er i et marked med en 3-4-5 aktører, at skulle der være nogen, der så smutter ved målstregen ved, at deres vaccine ikke er så effektfuld, jamen så vil det selvfølgelig øge værdien af Bavarian Nordics RSV-vaccine, når man nu skal ud og have en partner med ombord. For det er det, man skal. Så man kan sige, at det, at man er gået i fase 3 selv, synes jeg er positivt, fordi der bibeholder man en stor andel af den potentielle værdi in-house, og først går ud og udlicenterer til en partner. Når man er klar til det, kan man lave en bedre partnerskabsaftale. Så det er et af de transformerende elementer, som jeg ser i Bavarian Nordic. Og så er der jo hele den her coronavaccine, som er nogen af blevet dømt ude sådan flere omgange, og så lever den alligevel stadig. Og jeg synes jo, at det er alt for tidligt at dømme coronavaccinen ud. Jeg er helt med på, at hvis vi kigger coronavaccinen i det her scenarie, vi befinder os i nu, ja, så står vi på et andet sted, end vi gjorde for 2 år siden. Men vi kan jo også bare se, at nye undervarianter, de blomster frem, så vi er nok ikke færdige med at være ude og vaccinere. Og det er jo spørgsmålet om, hvor mange gange kan vi blive med at give de her boosterstik med de eksisterende mRNA-vacciner. Det får jo nok også ende på et tidspunkt, så der er behov for noget nyt. Og der har Bavarian Nordic jo en, man kan sige, coronavaccine, der på papir ser ud til at have en bedre varighed og et bedre respons, immunrespons, end det vi har set i det eksisterende marked. Men jeg tror også, selvom jeg siger, at det er for tidligt at dømme den ude, så tror jeg også, man skal bare i sit mindset sige, at det er nok et andet potentiale, end det potentiale, vi sad og kiggede på, måske for 12 måneder siden, og så har regnet os frem til nogle astronomiske høje aktiekurser på Bavarian, hvis det her det kunne falde positivt ud. Jeg tror stadig på, at det kan være en også være med til at bidrage ikke rigtig fornuftigt til forretningen. Jeg tror ikke, at vi kommer til at se et så stort marked for det, som vi gjorde initialt. Men jeg synes stadigvæk, at den ser spændende ud. Og så er det, at Bavarian har jo sagt, at de har jo ikke udviklet det her til at være en pandemivaccine. Det var egentlig aldrig hensigten. Hensigten var at have den her som et vaccine til brug, ligesom man bruger andre vacciner. Så det er ikke en pandemivaccine, der er udviklet. Mm. Men Frank Hørninge, aktien har altså både sust frem og tilbage, og er nede temmelig meget for året. 16 er næsten 17% år til dato, ja. Hvis jeg kigger på den. Er det ikke et tegn på, at sådan det grundlæggende fundament, det investorerne, det er de altså ikke helt vilde med? Ja, det kunne man godt sige, men hvis man så kigger på, hvor vi kom fra, ikke, altså der vi har fået et rebound i aktien på baggrund af monkeypox, ikke, og det kan man jo sige, fordi der aktien var jo markant længere ned end de tal, du tilkendegiver tidligere på året. Så jeg tror, at der stadigvæk er noget momentum tilbage i Bavarian Nordic. Jeg er helt med på, at de her konditioner, vi befinder os i, det er ikke de mest favorable for biotech-selskaber. Derfor har du også oven på monkeypox set nogle forholdsvis beskedende kursreaktioner på det, hvis det havde været i et helt andet scenarie, hvor markedet havde været mere, man kan sige, normal. Og med normal forstår jeg, med en lidt anden risikoaversion, og ikke de her scenarier med stigende renter og frygt for recession, jamen, så havde du set en aktie eksplodere på det her nyhedsflow. Fordi det er jo lidt, man kan sige, en appelsin, der faldt ned i deres turban, at monkeypox kom lidt out of the blue, og lige pludselig så er det noget, der bliver købt massivt ind til for de forskellige myndigheder. Mm. Så jeg har sådan, at selvfølgelig skal man passe på med biotech-selskaber i det nuværende miljø. Men kan man finde biotech-selskaber, der udmærker sig ved at have et intens selskabsspecifikt nyhedsflow og har en prissætning, der ligesom kan tåle at kigge frem mod det nyhedsflow, fordi at nyhedsflowet tilnærmelsesvis ikke er prissat i aktien, så tror jeg alligevel godt at våge det ene øje og så sige, det tror jeg godt kunne gå hen og blive sådan forholdsvis interessant. Men det er klart, at hvis vi banker ind i en fuldblåen recession her i Q4, og markedet vælter på den måde, og risikoaversionen stiger, jamen så er det sådan set ligegyldigt, om du kommer med 17 gode nyheder for Bavarian Nordic, fordi det bliver det ikke prissat efter i det scenarie, så vil det være recessionsscenariet, der ligesom blæser det hele omkuld. Ja, og det vil jo være, at, ja. Men Frank, lad os lige prøve at sætte den der recession lidt ind på hylden, og så bare glemme den for et øjeblik, hvis vi kan det. Altså, hvor skal Bavarian-aktien så også hen? Hvor, tager du komme et kursmål på den også? Jamen altså, jeg tror på, at med under forudsætning af en videre udvikling, nu er det svært at vurdere størrelsen på monkeypox, så den synes jeg faktisk, den er svær, fordi der er ikke rigtig nogen, der ved helt, hvor meget det her det kan komme til at betyde. Og du får lavet en god partnerskabsaftale på RSV, fordi RSV den viser sig at have potentiale. Og du får et bidrag også fra de her gode, altså fra deres coronavaccine. Hvis de tre ting sådan bliver opfyldt, og så har man jo mere end det i pipeline, så vil jeg sige, jamen, så vil jeg ikke være overrasket over at kunne se et target, der kunne ligge på den anden side af 500. Ja. Så er det lidt på samme bane som Lars Svendsen. Det er også 500, han peger på. Og så kan man jo altid ligesom diskutere, hvad tidshorisonten er for det. Michael Friis Jørgensen, du er jo også blevet bedt om at kigge på nogle pharma-aktier, og jeg sagde, kan du ikke lige kigge lidt ud over landets grænser, så vi også får nogle udenlandske aktier i spil? Er der noget spændende derude? Jamen altså, det første problemstilling, det er, at du ved, at jeg bliver altid slået lidt i skoen. Hvorfor kigger du altid udenlandsk? Det gør jeg, nu beder jeg om at kigge udenlandsk. Det gør jeg. Nå, ja, men du ved, sådan i min egen portefølje. Det gør jeg, fordi der findes noget ude i verden, som ikke findes i Danmark. Mm. Ergo er jo nødt til at bevæge mig ud. Det er sådan lidt i farme. Der har vi altså måske verdens bedste selskab. Men nu blev jeg bedt om det, ikke? Altså, du ved, jeg har sådan lidt snakket om Eli Lilly. Lige så kæmpestor kvalitet som Novo Nordisk. Faktisk på vej ind i en ny fedme. Har en lidt bredere portefølje at dække sig ind på end kun diabetes og fedme. Så hvis man godt kan lide det, og så kigger man på prissætning, den er dyrere end Novo Nordisk. Den performer også en lille bitte smule bedre på væksten lige nu, men gider jeg egentlig bevæge mig over, at det er dyrere end Novo Nordisk, og synes jeg egentlig ikke, Novo Nordisk har haft succes med at have den fokus, de har haft. Så du ved, det er en mulighed. Der, hvor jeg nok falder mest, det er nok på Pfizer, og det er faktisk på coronadelen, fordi Pfizer er jo en enormt billig aktie, fordi at 57% af deres indtjening lige nu, det er covid-19, ikke? Enten via behandlingspillen eller via vaccinerne. Ikke? Og det kan markedet jo slet ikke finde ud af, hvordan skal vi prissætte det her. Det tror vi forsvinder ud. Og det ser jeg bare desværre nogle tendenser til, ligesom vi snakker om her. Covid-19 forlader os ikke. Altså du ved, det kan godt være, at der vil stadigvæk være noget indtjening her, og samtidig får de jo bygget en enorm, du ved, en enorm war chest, altså du ved, en skattekiste til at gå ud og være aggressiv i markedet de kommende år, fordi altså, cashflowet er jo helt enormt i det her selskab i de her år, hvor de sælger rigtig meget af det her, og en prissætning omkring PE11. Jeg tror, markedet undervurderer, hvor lang tid de kommer til at tjene det her på det. Så det var en mulighed at spille her ind på den der. Så har jeg taget en med, du ved, hvis du skulle over i biotech, og jeg er jo fuldstændig som Frank, altså renten, er det, der afgør biotek lige nu, ikke? Altså, du sagde, at Bavarian stoler man egentlig på den 16% nede i år, kæmpe udsving. Nej, de kæmpe udsving kan vi diskutere, men 16% er jo dobbelt så godt som resten af biotek-sektoren. Altså, renter stiger, biotek kommer ned, hele den her funding-omkostning, som det er at finansiere for biotek-selskaber, som skal ud og løbende fondser, presser den her sektor ned. Og derfor kan man ligesom sige, at det er meget, meget afhængigt af det der. Vi så forrige uge, hvor du ved, vi fik den der store optur, der kørte cloud computing jo 20% op, men biotech fulgte jo med op. Altså du ved, fordi det var renten, vi lige pludselig troede nu her, den nåede toppen. Så der er man jo enormt afhængig. Og der ligger jeg mig lidt imellem at have valgt Vertex, fordi at de har nogle rigtig, rigtig spændende projekter sammen med CRISPR. Og her er vi i biotech. Altså, og, ved, og det er VRTX, der er tickerkoden, bare lige hvis man vil kigge derude. De har nogle rigtig spændende blodprojekter, og noget af det, der er længst med den her CRISPR-teknologi. Du kan også købe CRISPR-aktien, men det er jo sådan en, der svinger en 30-40-45-50% om dagen, ikke? Altså alt efter, hvad stemningen er. CRISPR, som er noget med at klippe i DNA. Ja. Den, hvad mange tror er fremtiden. Vi mangler de der breakthroughs, altså vi mangler at få det der igennem et fase 3 og det første produkt for markedet inden for den her kategori, for at investorerne rigtig køber sig derover i. Så jeg ligger mig i mellemkategorien, og jeg advarer ligesom Frank omkring, at her er du egentlig ikke så meget afhængig af, om det går godt for det her selskab. Du er mere afhængig af, spiller lidt på, hvad nu hvis bunden er nået? Hvad nu hvis vi har renterne hævet nok? Jeg er ikke så bange for recessionsdelen, fordi hvis renterne kommer ned og recession og biotech, altså så er det nogle af de steder, vi bevæger os over i, fordi der er jo vækst i den generelle sundhedssektor. Jeg tror bare ikke, at punktet er lige nu, men nu tager jeg den lige med. Mm. Og den helt store recession-proof, der har jeg taget United Health med, altså den største amerikanske sundhedsforsikring. Og den har tækket kun UEEC. Ja. Og hvad nu det hedder? Det er simpelthen bare recession-proofing din portefølje. Den klarer sig altid godt igennem lavvækstscenarier, ikke? Mm. Så på den lange bane, så ser jeg stadigvæk nogle kæmpemæssige issues med den måde, det amerikanske sundhedssystem og det er bundet sammen på. Det her er bare recession-proof igennem det. Og for mig, farma lige nu, hvorfor jeg synes, det begynder at se rigtig, rigtig interessant ud, det er, at det er herovre, jeg kan gå over og komme for kvaliteten. Du kan også tage Johnson & Johnson, altså Genmap-partneren, ikke? Altså, du ved, J&J, den kender de fleste nok tiggeren på, fordi at man følger den på Genmap. Det er her, du skal over, og jeg tror, prissætningerne vil stige, fordi det er de her aktiver, folk gerne vil have. Sindssygt stærke balancer, defensiv forretningsmodel, og altid været evnen til at igennem alle markedsscenarier komme igennem. Prissætningen tror jeg bliver høj på de aktier, og det er egentlig det, jeg godt kan lide ved farmasektoren lige nu. Jeg tror, det er et godt sted stadigvæk at spille med på, at en mulig rebound, det er et godt sted at beskytte dig. Altså det der forblive i markedet, der er pharma et godt sted lige nu. Og der er Vertex ikke en af dem, så nu tror jeg lige en lidt spændende med alle de andre, jeg har nævnt her. Pfizer lidt mindre, men Johnson & Johnson, Novo Nordisk og de her ting, og United Health, det er så nogle af dem, du kan gå over i, hvis det du gerne vil forblive i aktiemarkedet, men du tror sådan lidt på mit scenarie, du ved, det vil flytte pengene over i defensiv sektor. Men Frank Hørning, tilbage til dig. Nu satte jeg det der recessionsspøgelse op på hylden. Lad os lige prøve at pille det lidt ned igen, fordi Michael er jo inde på nogle af de her ting her. Altså, hvad ved vi egentlig om de her aktiers performance gennem tidligere recessioner? Nå, men altså, det vi ved, det er, at når recessioner eller bare et nyt risiko i markedet, vi har set, hvis vi bare tager på bagkant af finanskrisen, eller i den første spæde start, hvor vi så corona indtræffe, så ved vi jo, at det her med et recessionsscenarie, det her, det er jo, som Michael også siger, jamen det er renten op, og så er det jo, så er det fundingomkostningerne, der stiger, og hvis jeg kigger på mange af de her sådan også lidt mindre biotech-selskaber, som er afhængige af, og skal ud og finansiere deres drift via enten kapitaludvidelse eller på anden vis, så ved vi bare, at det bliver notorisk sværere at gå ud og hente pengene til at finansiere driften. Og det betyder jo, at man som biotech-selskab ofte må skære helt ind til benen, som man har fuldstændig fokus på, hvor at man har sin vigtigste værdiskabelse. Det vil så sige, at der vil være noget, der vil kunne være værdiskabende, som man simpelthen ikke har råd til at gennemføre, fordi man ikke har mulighed for at kunne fonde sig. Og i sådan et scenarie, så er det jo ikke der, investorerne de står med åbne arme og siger, lad os skynde os ind og købe en masse biotech-selskaber, fordi vi kan jo godt se, hvad udfordringer de har i det her marked. Så i recessionsscenarie eller generelt usikkerhed, ligesom ved finanskriser og andet, jamen der stiger risikoaversionen, og der er det bare ikke biotech, som er in favor. Det er så enkelt som det. Ja, så skal man passe lidt på. Men Franke, er der noget interessant derude, altså blandt de små selskaber? Jeg ved godt, at det er sådan også i den risikofyldte boldgade, men altså, hvad skal man sådan holde øje med, hvis man sidder med penge, og man har lyst til at, sådan at komme ind og, vi drømmer alle sammen om at fange det næste store Novo Nordisk, ikke? Altså, er der et eller andet, du vil holde øje med? Jamen ja, så der er jo et hav af de her mindre biotech-selskaber, som jo har spændende nyheder på vej, og hvor man kan sige, at aktien på ingen måde er prissat derefter. Altså jeg kigger, hvis jeg bare sådan skal komme med sådan tre små selskaber, med, så kan vi vel sige, jamen der ligger en Curasight, som er ude og faktisk lave nogle tilgange til behandling af cancer, hvor man egentlig går ind og har nogle produkter, hvor man både kan diagnostisere og behandle cancer på en lidt anden måde end den tilgang, som man typisk ser i dag. Og der er også et selskab, som jeg også ved, at Mr. Friis kender noget til, Ascelia Pharma, som jo har et diagnostisk produkt til behandling, altså som man egentlig går ind og skal bruge som scanning af leveren. Og det gør man for at kigge for levermetastaser. Men det her produkt udmærker sig ved, det er, at det kan bruges af dem, som har dårlige nyrer. Det er faktisk 4% af markedet, der har dårlige nyrer. Og hvis de får de almindelige produkter, der indeholder gadolinium, jamen så splitter du deres nyre ad. Det her produkt her, det har faktisk ikke gadolinium i sig, og det betyder, at man kan gå ind og bruge det her til en gruppe af patienter, som normalt ikke ville kunne have fået den her scanning med kontrastvæske, og dermed ikke kunne have fået, hvor man ikke kunne have kigget ind, om der har været metastaser. Og det, der er der altså nogle fase 3-data, der skulle være næsten lige på trapperne, og det er aktien på ingen måde prissat efter. Så hvis man sådan er lidt i det marked, og man vil kigge efter sådan lidt af de her, man kan kalde måske sådan lidt spændende lodsedler, hvor at aktien virkelig kan få en optur, så skal man kigge ind til nogle af de her sådan lidt mindre, men selvfølgelig også med en lidt anden risiko, end hvis man er inde og købe de her Novo Nordisk eller Lilly eller bare en Bavarian Nordic, fordi at man har en anden, man har, altså Bavarian Nordic, som også er et biotech-selskab, der genererer man jo indtjening, som man så kan kanalisere over i R&D. De her mindre selskaber, jamen der er man fuldstændig kassekonsumerende, så der har man ikke nogen former for indtjening som sådan. Derfor er man meget afhængig af markedet. Og det er altså lidt mere binært, når man kigger ned i de her selskaber. Det kan blive både en dreng eller en pige. Curasight og Ascelia, det er altså nogle af dem, som du lige umiddelbart nævner, som man kan bare holde øje med og kigge på, og så må man jo selv gøre sig sit hjemmearbejde og analysere, om det er værd. Jeg tror, det er et vigtigt punkt at tage med sig, det er, at hvis man lige vil tjekke et eller andet, så har man hentet penge. Har man penge til den her sådan lidt vinter, der ligger i fundingen af biotech, altså du ved, det har jo igennem historien været vinter, ligesom vi har vinter. Oh, winter is coming. Yeah, winter is coming i cryptocurrency, hvis man kan komme igennem den periode, ikke, og har noget relativt nyhedsstrøm liggende foran sig. Det er jo nok de to faktorer, man bør kigge efter i biotech. Ja, lad os lige hoppe forbi Bioporto, fordi det er altså en aktie, der stiger ret kraftigt her til morgen, over 9%, så vidt jeg lige kan se. Hvis min skærm er opdateret, Michael, det ved jeg, at du kan lige hjælpe mig med at kigge på. Og der er altså nogle nyheder om, at de afslutter et patientoptag til fase 3-forsøg, og det får altså aktien til at stige ganske voldsomt. Det handler altså om den her engal-test, som de endnu ikke har fået godkendt og har kæmpet med i ganske lang tid. Men måske er der altså noget positivt i gang derovre. Frank, holder du øje med Bioporto? Det er ikke en aktie, som jeg føler så tæt længere, men vi kender jo helt, altså engal-testen er jo en ny test, som man har forsøgt at få ind på det amerikanske marked gennem et stykke tid, så det er, at der kommer nyheder omkring, at man har afsluttet indrullering af patienter, og det er støttende for den her FDA-ansøgning, så er det jo noget, der kan tages som positivt, fordi hele aktien er bundet op meget på det her nyhedsflow, der ligger hertil. Og vi har også set en Bioporto, som er han væsentligt ned. Altså, den er jo nede næsten 47% bare i år, ikke? Så det, at at der kommer nogle positive nyheder, aktien stiger, det skal den også, for den kommer fra et meget, meget lavt punkt. Så det, at vi kan se, at der er positive nyheder i forhold til det, alle vi kigger efter, det skal aktien flytte sig på. Så det synes jeg egentlig er meget retfærdigt. Michael, har du en kommentar til BioPorto? Ja, altså 9% op, og jeg tror, Frank, som han understreger, altså du ved, der, altså meget af den her fokus med ny ledelse er jo ind på, at nu begynder man at levere på de her regulatoriske skridt, som skal bringe en, og det her, det er jo som sagt indgaldtestene, og man er færdig med et studio, altså du ved, og det betyder, at man kan indsende i fjerde kvartal her, og det er til for patienter under 22, som vil markant udvide markedet potentielt for dem på de her data. Jeg tror mere, at du ved, hvis man sådan ligesom kigger på det, så er det en ny ledelse, ikke, som er tiltrådt, virkelig leverer på de der skridt, som man har lovet i markedet, og det kan også være en af reaktionerne. Og så som Frank siger, jamen altså, du ved, vi er jo i biotech, det er jo det her, man skal have som belønning for at lægge der, det er jo på de her nyheder, som er gode, og men hvor langt man stadigvæk er fra, jamen så er det jo der, man skal have belønningerne de her dage, så det er sådan lige umiddelbart min kommentar, men du har ret, den er 9% op. Ja. Frank Hørning Andersen, vi slipper dig der. Tusind tak, fordi vi måtte forstyrre dig. Ja, men tak, og god dag til jer. I lige måde. Så vidt er altså aktieanalytiker Frank Hørning Andersen, der har fokus på biotech og farmaselskaberne, og har brugt rigtig mange år på at forstå dem. Tak, fordi han lige gad at tage os omkring et par stykker af dem. Michael, vi skal også lige omkring nogle andre ting, fordi ja, der er kommet et spørgsmål ind til dig, som handler om noget lidt andet. Berkshire Grey. Ja. Der er en lytter, som spørger, om du ikke lige på 30 sekunder, du kan godt lige bruge lidt mere end 30 sekunder, men om du lige kan fortælle, hvordan du ser på Berkshire Grey. Firmaet og historien er sindssygt spændende, men ser du, at narrativet er intakt, spørger lytteren altså her. Narrativet er intakt, men de kommer og ikke hurtigt. Kom lige med 30 sekunders narrativet. Narrativet er jo de her robotter til at automatisere varehussektoren. Altså, du ved, alt vores onlinehandler, alle de her ting, altså, du ved, der var jo her i starten af året, før onlinehandlen gik lidt ud af dørken, ikke, der var der jo simpelthen, man kunne ikke skaffe medarbejdere til de her ting. Ikke? Vi skulle have gjort det her mere effektivt. Hvis vi er nede på den her endags levering, kræver det jo simpelthen så mange medarbejdere og varehusfaciliteter. Og det er jo til at nedbringe det der. Ikke? Altså, du ved, Amazon er jo sådan set skabt af, at de købte et robotfirma tilbage i 2012, som de ikke tilbyder til markedet, og nu kom der endelig nogen, der kunne tilbyde alle til de andre markeder. Så det var jo tesen, var sindssygt god. Nu er onlinehandlen gået lidt ud af dørken, og de leverer egentlig ikke hurtigt nok på den her ordreindgang. Og det, der skete dengang, de gik på, der fik de ikke helt pengene, så mange penge med, som de havde håbet i den her SPAC-deal. Og derfor skal de ud og fonde sig snart igen. Og lige nu, funding, og skal fonde sig snart igen. Jamen, det betyder jo, at man bliver kørt midt over i aktiemarkedet. Så en langsigtet tese intakt. Kortsigtet, jamen du ved, der købte jeg min Wild Horse-investering ind, ligger stadigvæk med den, men har ikke kørt op. Altså du ved, jeg tror, jeg har nævnt det et par gange her i programmet, at det var nok en af dem der, du ved, at hvis de ikke lå med så lille en andel af min portefølje, så var den blevet smidt ud, fordi jeg sidder bare og kigger ind i en kapitalforholdelse forventelig i slutningen af året, som sandsynligvis bliver ret dyr for mig, og det er egentlig der, jeg ligesom skal tage min stilling igen, vil jeg average down i den her aktie. Altså, der er ingen vej udenom. De brænder penge af, og de fik ikke de penge med sig, da de gik på børsen. Ikke? Du ved, det her SPACs, der kan man jo lige til aller sidst trække alle sine penge som investorer. Jeg valgte at købe den dengang alligevel, fordi jeg godt kunne lide historien. Jeg valgte at købe den med en meget, meget lille andel. Hvis der var nogen, der siger, jamen, du ved, de der kortsigtede idéer, der går galt, bliver de så bare til langsigtede, og man ligger med dem i porteføljen. Hvis det var sådan, at jeg havde noget væsentlig andel liggende i den her, så havde jeg solgt den, du ved, fordi det er, den er for risikofyldt. Der er for stor risiko for, at de ikke når at blive en del af den her. Hvor mange penge har du bundet i den? Kan du huske det? Det har liggende i millionærklubben. Hvad er vi nede der? 15.000 i stedet for 45. Mm-hmm. Altså, du ved. 15.000 så, er der også penge, ja, Michael. Og helt sikkert, men nu skal du bare lige ses. Altså, du ved, jeg kører jo portefølje, altså, du ved, så jeg har jo de her små wild horses liggende. Nogen lykkes, nogen lykkes ikke. Mm. Altså, du ved, og de har den størrelse, de skal have, og det har den her også. Du ved, i realiteten, så har den fået en for lille størrelse, hvis jeg stadigvæk troede på selskabet. Du ved, og det gør jeg ikke. Jeg venter og overvejer, om jeg skal deltage i den her kapitaludvidelse, for den er simpelthen umulig, den ikke kommer. Altså, du ved, der er ikke fart nok på til, at de selv har kunne indhente det her cashflow. Narrativet er fuldstændig intakt. Der har måske været lidt mindre pres på kunderne for at finde løsninger, fordi at, som vi selv siger, jamen, Amazon, hvad er deres store problem i aktien lige nu? Det er jo, alle siger, at de har fået bygget en alt for meget online-kapacitet op til det nuværende billede. Nu tager det lige et par år, hvor der er nogle høje omkostninger der. Så alle har jo, du ved, lige pludselig, den her kæmpe tryk, der var på hele det her lager, og hele det her segment her, for at det skulle effektiviseres der, som der er jo et kæmpe potentiale i, det er fjernet lidt med lagerproblematikken her, vi snakker om, at du ved, at det skal ikke gå så hurtigt hele tiden. Jeg håber sådan set lidt, at det måske betyder, at det giver tid og rum til at trække vejret fra nogle af de her selskaber, til at kigge på nogle løsninger og installere dem, fordi det er jo store projekter. Jeg har bare ikke set det endnu. Altså, så de leverer nogenlunde, de leverer bare ikke stærkt nok til, at du ved, at de kan nå at indhente. Så de skal ud og hente penge, og ud og hente penge i det her marked. Det tror jeg bliver. Der kommer aktien til at ligge lavere. Jeg tror ikke, jeg får lov, selvom jeg er aktionær, til at deltage. Så du ved, så jeg må se, hvor langt ned prisen bliver presset, og der træffer jeg så min beslutning. Du er en tålmodig mand, Michael Friis Jørgensen. Tusind tak, fordi du var med os her i studiet i dag. Vi kigger lige på børsen. Der er altså ikke særlig god stemning. Vi er i hvert fald nede med over 1%, hvis vi kigger på de danske aktier. Kun lige umiddelbart, så vidt jeg kan se, Christian Hansen og Bavaria Nordic, der er i et lille bitte plus. Vi må lige se, hvordan det lander i løbet af dagen. Alt kan ske på sådan en lang børsdag, der ligger foran os, og det er sådan set dejligt. Så selvfølgelig vender vi tilbage til det hele igen i morgen. Alex Brøndbjerg produceret programmet, og Michael Friis var altså min wingman her i studiet. Tak fordi I kom begge to, og tusind tak til jer, der lyttede med derude. Vi er altså tilbage igen i morgen, samme tid og samme sted. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.